kolo na kokufa na ebi ndenge bakolera ngai ebembe na nga na mbeto chichi ofeti ya moto nyonso Kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma fetio bayeli nde mibali o mibali bayeli nde basheri mokolo na kokufa ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona kezalaka bongo mokolo na kokufa nayebi ndenge bakolela ngai ebembe na nga na mbeto chichi ofeti ya moto nyonso Kinshasa ekoma faso esika ya liwa ekoma fetio bayeli nde mibali o mibali bayeli nde basheri mokolo na kokufa ekozala bongo bayeba kufa liboso komona kezalaka bongo basomba bilamba ya monzele mpo balataka soki motawe batondisi bilamba basaka mpe baye kosala momongo bakoti na banganda ya katie bayende koteka babluse mokolo na kokufa ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona kezalaka bongo basomba bilamba ya monzele mpo balataka soki motawe batondisi bilamba na basaka mpe baye kosala momongo bakoti na banganda ya katie bayende koteka babluse mokolo na kokufa ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona kezalaka bongo soki bameli balangwe bayende kotutuka e soki bameli balangwe bayende kotutuka e bakendeki mbuyu bakosi balalaki matanga e mokolo na kokufa ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona kezalaka bongo soki bameli balangwe bayende kotutuka e soki bameli balangwe bayende kotutuka e bakendeki mbuyu bakosi balalaki matanga e mokolo na kokufa ekozala bongo bayeba kufa liboso tomona kezalaka bongo Masha masha ni yaka kolela nga chérie soki oyoki ngai nawe ni mabati ayo poto poto e mokuya masha masha masha ni yaka kolela nga chérie soki oyoki ngai nawe bakoti na ndako bayende kowela bilamba bayende kowela mbongo bayende kowela ndako kofuye partu bayende komela saint poli moto bakulina ndote bakoti na ndako bayende kowela bilamba bayende kowela mbongo ya kotisation bayende kowela ndako kofuye partu bayende komela saint poli ebembe likolo ya mbeto bambanda na yo mpe bavandi pembeni yo pasiance esili bango ntango nini bakokunda yo masha masha mashani yaka kolelanga sherie soki oyoki ngai nawe nibabatia yo potopoto liwa liwa eponi moto te o soki boyoki nakufi kolatela ngai pili te o masha masha mashani yaka kolelanga sherie soki oyoki ngai nawe sheri nanga mapoko soki oyoki ngai nawe ndima bati ya yo potopoto ya pasu sheri nanga machafu soki oyoki ngai nawe ndima bati ya yo potopoto ya pepe ndombe yaka kolera ka sherie soki oyo kinga nawe ni mama tia yo poto poto eh sheri nanga yante saye soki oyo kinga nawe ni mama tia yo poto poto oh ya mabata ye masha masha mashani yaka kolera ka sherie soki oyo kinga nawe Moto ba kujina no te ba koti nanda ko ba ende ko we la bilamba e e ya luambo e ba ende ko we la mbongo e e ya luambo e ba ende ko we la ende troye ko fuye partout we ba ende ko boto la ba voiture masha masha mashani ya kakolela ka sherie soki oyo kinga nawe Ni mabati ayo poto poto Oh shey nanga jelani eso kio yo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto Oh ya pepe oh Masha masha mashani Ya kakolela ka sherie So kio yo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto Oh shey nanga kikame oh So kio yo kinga inawe Ni mabati ayo poto poto Oh ya mokuya Masha masha mashani Yaka kolela ka sherie soki oyo kinga nawe ni mabati ayo poto poto Oh sheri nanga kya mukuta soki oyo kinga nawe ni mabati ayo poto poto Oh ya dwaye ho Masha masha mashani Yaka kolela ka sherie soki oyo kinga nawe ni mabati ayo poto poto mokuya Zenga.